السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ربنا في محكم تنزيله: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala pamoja na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, khutuba yetu ya leo itakuwa ni kuhimizana kwa wale watu ambao Allah amewapa fursa juu ya kwenda kuitekeleza ibada ya hija, na kwa taratibu za dunia ambayo tulikuwa tunayo, inawezekana ikawa tumechelewa au hatukuchelewa sana, pamoja na kwamba ibada ya hija yenyewe kiuhalisia rasmi kabisa inaanza katika mwezi wa mfungo tatu katika siku ya tarehe nane, lakini kuna taratibu ambazo watu wanatakiwa wazifate ili wapate kufika katika mji wa Maka. Taratibu hizo haziwezi kufanyika ndani ya siku mbili kabla ya hija, na kwa hikma yake Allah tabaraka taala amejalia baada ya sisi Uislamu kumaliza ibada ya Ramadhani, funga ya Ramadhani ambayo inafungwa katika mwezi wa Ramadhani, miezi inayofuata ambayo ni mwezi wa Shawwal, Dhulqaada na Dhulhijja, yenyewe ndio katika miezi ambayo ya hija, kama Allah tabaraka taala anavyosema katika Qur'an: alhajju ashhurun ma'lumati, hija imefaradhishwa katika miezi maalum ambayo ni mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqaada ambao uko mbele yetu pamoja na mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, hija ni nini? Kama ilivyokuwa tulipewa maelekezo kwamba funga ni nini, na kuna malengo gani au kuna faida gani kwa wafungaji, basi alkadhalika pia hija ina maana yake na vile vile ina faida zake. Wanaojuoni wanapoelezea maana ya hija wanaielezea kiruha na wanaielezea kisheria. Katika upande wa kiruha wanasema alhajju huwa alqasdu, hija maana yake ni mtu kukusudia. Ama kisheria wanasema huwa qasdu al-Makka, huko ni kuikusudia Maka, liadai al-manasiki, kwa ajili ya kutekeleza ibada. Au wengine wanasema huwa qasdu al-Makka fi waqtin makhsusin fi makanin makhsusin, huko ni kuikusudia Maka katika muda uliokuwa maalum na katika maeneo maalum, kwa sababu si Maka yote kiujumla. Kwa maana kuna maeneo ambayo mahujaji wakifika Maka watatakiwa waendee maeneo hayo, ikiwa ni katika sehemu ya hatua ya kutekeleza ibada hiyo ya hija. Miongoni mwayo ikiwa ni kufika katika maeneo ya Mina au Muna kwa lugha nyingine, kufika katika maeneo ya Arafa, kufika katika maeneo ya Muzdalifa, yote ni katika maeneo ambayo yamo, na ukizijia katika vitabu vya kifikhi wanaelezea hili kiujumla. Ibada hii ya hija ni moja katika miongoni mwa nguzo tano za Uislamu, kwa hadithi nyingi ambazo zinafahamika, miongoni mwayo ikiwemo hadithi ya Jibril, ikiwemo hadithi ya Abdullah bin Umar, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema bunia al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengewa katika nguzo tano. Fadhakara minha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja katika miongoni mwa hizo nguzo tano, wa hajjul baiti llahi al-haram, na kuikusudia nyumba tukufu ya Allah tabaraka wa taala. Katika hutuba yangu mwanzoni kabisa nilitanguliza na maneno yake Allah tabaraka taala katika aya ya 97 katika surati Al-Imran. Allah tabaraka taala anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul sadaqa Allah, sema Muhammad uambie amesema kweli Allah, fattabi'u millata Ibrahima, fateni mila ya Ibrahim, wama kana min al-mushrikin, Ibrahim hakuwa katika washirikina, inna awwala baitin wudhiya lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka, hakika nyumba ya mwanzo kuwekwa katika ardhi hii kwa ajili ya watu kwenda kumwabudu Allah ni ile nyumba iliyokuwa katika mji wa Maka, Maka iliyobarikiwa. Fihi ayatun bayyinatun, ndani yake kuna aya nyingi, bayyinatun ay wadhi'atun, zilizokuwa wazi wazi. Miongoni mwa hizo makamu Ibrahim, kuna kumbukumbu ya sehemu ambayo Nabiullahi Ibrahim alipokuwa amesimama wakati alipokuwa akiinua misingi ya jengo la Kaaba, yeye na mwanae Ismaili. Waman dakhalahu kana aminan, na yoyote atakayekuwa ameingia katika nyumba hiyo atakuwa ni mtu mwenye kuwa na amani. Au aminan, kwa maana hali atakuwa ni mtu mwenye kuamini. Walillahi ala nnasi hijju albayti man istataa ilayhi sabila, na Allah amefaradhisha juu ya watu kwa yule mwenye uwezo kuikusudia nyumba hii tukufu ya Maka kinjia. Aya hii ni katika miongoni mwa dalili kubwa zinazotegemewa na wanawachuoni juu ya dalili ya ulazima wa kutekeleza ibada ya hija. Katika aya hii Allah tabaraka wa taala ameanza na utangulizi wa watu kufuata mila ya Ibrahimu. fattabi'u millata Ibrahim, kwa sababu Ibrahim yeye ndio muasisi wa ibada hii ya hija. Waadhin fi nnasi bil hajj, Allah ndo alimwambia Ibrahim maneno haya, watangazie watu juu ya ibada hii ya hija. Kwa hiyo Allah tabaraka taala kabla hajatoa agizo la kwenda kuitekeleza ibada hii ya hija, kwanza anawakumbusha watu wapate kufahamu ni nani ambaye muasisi wa ibada hii. Na yeye Ibrahim alikuwa ni mtu wa tauhidi. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana min almushrikin, au kama ilivyokuja katika aya nyingine, ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana musliman hanifan wama kana min almushrikin. Ibrahim hakuwa myahudi wala Ibrahim hakuwa mnasara, lakini yeye alikuwa ni mtu aliyosimama sawasawa katika tauhidi na wala hakuwa mshirikina. Kisha baada ya hapo Allah ndo akatoa maagizo ya watu kwenda kuitekeleza ibada hii ya hija. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika baadhi ya hadithi amejaribu kutuelezea sisi juu ya yale malipo ambayo yanayopatikana kwa mtu atakayekwenda kutekeleza ibada ya hija lillahi, kwa ajili ya Allah. Si kwenda kuitekeleza ibada ya hija ili mtu akirudi hapa apate kubadilisha jina lake akaitwa alhaji fulani alhaji fulani. Unakwenda kwa ajili ya Allah. Ukienda kwa ajili ya Allah, basi hakuna malipo yoyote zaidi ya pepo. Katika hadithi ya Abu Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-umratu ila al-umrati kafaratun bainahuma, umra moja inapokutana na umra nyingine ni kifutio cha madhambi yaliyopo katikati yake. Walhajju mabrurun, na hija iliyokuwa safi, laisa lahu jazaun illa aljanna, haina malipo yoyote isipokuwa ni mtu kuipata pepo. Al-Imamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi anasema المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. هجة إليك وصافي نيلة هجة مايو يولي أليك وندك يتكليزة إبادئيو يهجة إكاو أمجيكينغا نكجيبوشا نميكو يوتي نيوزيانا هجة نكتك ميانغوني مميكو ميكوبوا ني أمتكو أنا إخلاص أمتكو أنا إذا كتليزة كتك بازي مجامبو. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ها انك تمام ما امن وقتها يقضي بك البلعية من بهم جدالا من بهم يجروه متوسين كذا يتعى ما امن وقتها. لكن يمكن بنا دام إذا كان أمفك تريها إبدهي إنوائزا إكوائنا وكنقوف قدك مريفو كوريكو إكيكوسا إخلاص. يعني إكيكوسا إخلاص ما ناجي أكون أكيد. كل الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هجا يقوى صافي أين ملك ويوك زيد يمتك بطبيب. نكتك أريوان نجينا كتك أبي هريرة ويويو متوم صلى الله عليه وسلم أنا سمعي من حج البيت الحرام يويوك أتك يكون محيج يوم تكوفي الله فلم يرفث ولم يفسق ikawa hakufanya madhambi yanayohusiana na mdomo, na ikawa hakufanya madhambi yanayohusiana na vitendo na viungo. Rajaa ka yawmi waladathu ummuhu, basi atarudi siku akiwa ametoka kutoka katika hija akafika katika mji wake kama siku aliyozaliwa kutoka kwa mama yake. Yani mtu anakuwa hana madhambi ndio anaanza mwanzo. Kuna ikhtilafiana wanaochuoni juu ya haya madhambi yanayosamehewa kwa ibada ya hija. Baadhi wanaochuoni wanasema ni madhambi madogo madogo, na ushahidi ni hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusema as-salawatu khamsu wal-jum'atu ila al-jum'a wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahunna idha jutlibat al-kaba'ir. Lakini wanaochuoni wengine wanasema yanaingia na madhambi makubwa makubwa. Ila kauli ambayo imebebwa na wanachuoni wengi ni kwamba haya ni madhambi yale madogo madogo. Ndugu zangu katika imani, nipende kuwasisitiza wale watu ambao Allah amewakunjulia katika dunia na ikawa hawajatekeleza ibada ya hija mpaka leo, walifanyia haraka jambo hili. Na haya ni maelekezo na miongozo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas ambayo ameitaja Imam Ahmad na akasaidia Sheikh Albani katika riwaya al-Gharib, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ta'ajjiru ila al-hajj, fanyeni haraka kwenda katika kutekeleza ibada ya hija. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'rifu lahu, hakika ya mmoja wenu hawezi kujua kipi kitakachotokea kwake yeye, kwa sababu kuna kufilisika, kuna kuumwa, kuna kuharibika, mambo ya kisafari. Tayari unazo pesa, afya unayo, lakini tayari kuna machafuko. Allah ihifadhi Maka na miji iliyoko pembezoni mwake, ili ibada ya hija iweze kuendelea kutekelezeka kwa salama. Lakini amani itakapokuwa tayari imevunjika, basi tena huwezi kwenda kutekeleza ibada ya hija pamoja na pesa zako, pamoja na afya. Lakini inawezekana na amani ikawepo na pesa unayo, lakini afya una. Lakini inawezekana ikawa afya unayo, amani ipo, pesa una. Kwa hiyo yakiwa yamekamilika na masharti zile shuruti la haji, yakiwa mtu amezikamilisha, basi afanye haraka kwenda kuhiji kwa maagizo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ta'ajjiru ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma yu'ridu lahu, fanyeni haraka kwenda kuhiji, kwa hakika mmoja wenu hawezi kujua kipi kitakachokuja kutokea mbele yake. Lakini pia katika hutuba yangu hii nipende pia kuwahimiza wale ambao wametekeleza ibada ya hija, kama fursa wanazo, basi wasiache kwenda kutekeleza hija ya pili, hija ya tatu, hija ya nne. Na usisikie maneno ya watu hawakwambia, ah, wewe si ushaenda kuhiji bwana, kuna haja gani tena kwenda kuhiji bwana? Sasa kwa nini hizi hela hata usimpe mwenzio ambaye hajaenda kuhiji? Suala la wewe kumpa mtu pesa ukamsaidia kwenda kuhiji, hilo ni jambo la kheri katika dini na linatakiwa. Lakini ikiwa wewe labda umehiji hija moja, ukawa una fursa ya kwenda kuhiji hija nyingine, jambo hili ni katika miongoni mwa mambo bora. Katika hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ambayo imetaja Imamu Abu Dauda rahmatullahi alayhi, na katika baadhi ya riwaya ni kutoka kwa Abi Huraira katika Sahihi Muslim, anasema Abdullah bin Abbas khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitutolea khutba sisi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema hivi, ya ayuha nnas, enyi watu, kad faradha Allahu alaykum alhajja, Allah amefaradhisha kwa nyinyi hija, fahujju, nendeni mtahiji. Faqala Akra bin Habis radiyallahu ta'ala anhu, akasema bwana mkubwa mmoja katika maswahaba akiitwa Akra bin Habis, akul am ya Rasulullah, ya hija ni kila mwaka ya mjumbe wa Allah? Fasakata Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akanyamaza, hatta qalaha thalatha, mpaka yule muulizaji akarudia lile swali mara tatu. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema hivi, law qultuha na'am la wajabat, law ningesema ndio ingewajibika hija kila mwaka, walamma istata'u, na nyinyi msingeweza kuhiji kila mwaka. Alhajj maratan, hija ni mara moja tu. Faman zada fahuwa tatawu, atakayezidisha akaenda kuhiji hija ya pili au hija ya tatu, hiyo hizo ni katika hija za sunna. Nisikilize vizuri sasa. Faman zada fahuwa at-tatawwu. Atakayezidisha hiyo itakuwa ni katika hija za sunna. Siku ya kiyama Allah atakapokuwa anayapima au kuyalipa matendo yetu ya ibada tunazifanya. Katika hadithi ya Abi Huraira ambaye akhrajahu ashabu sunan, itachukuliwa swala na ikatisha hii hadithi kwa sababu muda si rafiki. Swala ikikutwa na upungufu, Allah atawaambia malaika, angalieni je, mja wangu ana ibada za swala za sunna zikamilishia upungufu uliopatikana katika ibada za swala zake za faradhi? Ikikamilika swala itakuja zaka, ikiwa ina upungufu zitaangalia sadaka, itachukua somu ya Ramadhani ambayo ndio wajibu kwa sisi bizati hii, kwa zati yake. Hatuzizungumzii zile funga za wajibu kwa sababu sababu ziko funga za wajibu kama za nadhiri, za kafara, hizi ni za wajibu kwa sababu nafulani. Tunazungumzia funga ya wajibu kwa zati yake ambayo ni Ramadhani. Ikikuta na upungufu zitaleta, zitatafuta funga za sunna. Iko sasa tu Shawali, na kama hujawahi kuanza kufunga zitaisha kwa mwaka huu, huwezi. Yaani ikiwa mpaka leo imefikia haujaanza kufunga sita tu Shawali, mwaka huu wewe tena sita tu Shawali huna. Siku zitatafutwa hizo sita tu Shawali, zitatafutwa Alhamisi, Jumatatu, ayami ngapi na siku meupe. Huo ndio utaratibu. Kwa hiyo hija anayo hija ya faradhi ni moja. Tusijue kama ina upungufu, zitatakiwa zitafutwa hija za sunna. Kwa hiyo wewe una uwezo, usitoke mta nasi ni sahihi bwana, kama uwezo unao kwa nini na tena una uhakika hija yako ilikamilika? Inawezekana hija ya faradhi na aibu ya hija ya sunna ikawa nzuri, ikafuta upungufu uliopatikana katika faradhi. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana, na wakumbusha wale wenye uwezo wanaowahi kuhiji hija ya faradhi moja, fursa kama wanazo waende hija ya pili mpaka hija ya tatu. Na ndio maana ukisoma katika tarjama ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ana hija 50 na ana umra 60. Abdullah ibn Umar ana hija 50 ana umra 60. Unafikiri kwa nini walifanya hivi? Kwa sababu walikuwa wanakupenda katika mambo ya kheri. Kwa hiyo napenda nisisitize hapa na kuwakumbusha wale watu wenye fursa kwamba watumie fursa hizi kama uwezo wanao kwenda kuhiji hija ya pili na hija ya tatu. Uende ile hija yake ya mwanzo ya faradhi iko na mapungufu, yakafutwa na ile hija itakayokuwa hija ya sunna. Akunu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Katika hutuba yangu ya pili, ndugu zangu katika imani, baada ya kukumbushana kwa uchache na kuhamasishana haswa kwa wale wenye uwezo juu ya kuitekeleza ibada hii ya hija, hutuba yangu ya pili, mfumo wa utekelezaji wa ibada ya hija katika nyakati hizi tulizokuwa tunazo inatofautiana na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi wewe kama Mtanzania huwezi kutoka hapa ukaenda Maka kuhiji ila kwa taratibu zilizokuwa zimewekwa, ambapo taratibu hizi katika nchi kunakuwa na taasisi maalum zinazobeba dhamana za kuwasafirisha mahujaji. Sasa katika hutuba yangu mimi ya pili, nipende kuwakumbusha Waislamu kiujumla na Ahlusunna Waljamaa hasa kwamba mtu ikiwa yeye Allah amemwafikisha kwamba mwaka huu anakusudia kwenda kutekeleza ibada ya hija na mwakani au wakati fulani, basi Hizi taasisi zinazo wasafirisha maujaji kwenda kuhiji ziko tofauti. Na Allah ni shahidi katika hiki ninachokizungumza, sizungumzi katika sehemu ya kuwafanyia watu labda kampeni ya kuwatangazia biashara zao. Hasha lillah. Nalizungumza hili kwa lengo la kuwatakia heri Waislamu. Hizi taasisi zinazo kuwasafirisha maujaji zimetofautiana. Kuna nyingine zina mikhalafa, yani zina matatizo, zimebeba ndani yake mambo ya bid'a na mambo ya mukhazabalati na mengineyo. Kwa mfano, mimi nilishuhudia kwa macho yangu, pia kwa kutumia masikio yangu, katika miongoni mwa taasisi zilizokuwa zimewachukua Waislamu hapa Tanzania zikawapeleka Maka kwenda kuhiji, watu wakiwa pale Mina, dufu zinapigwa bali. Dufu zinapigwa. Sasa taasisi kama hii, wewe Ahlus Sunna wal Jamaa wa Muislamu unayekusudia kwenda kufanya ibada, ukabidi ukataka utulivu katika ibada yako, ni taasisi ya kuzeka pembeni. Jaribu kutafuta taasisi ambayo utapata utulivu katika ibada zako. Mpaka imefikia hatua kwa maelezo ya wale watu ambao ndio wenyeji, eti wanaelezwa wanasema hivi, hata Mina watu walikuwa hawajui suala la kupiga dufu hapa Mina, walikuwa hawajui jambo hilo. Mambo sijui ya maulidi hapa Mina watu walikuwa hawajui. Watu wa mwanzo kuleta jambo hili hapa ni watu kutoka Tanzania, baadaye Malawi nao wakaiga, sijui Uganda nao wakaiga. Kwa man sanna fi islami sunnatan sayyi'a falahu wazrun wa wazru man amila biha ila yawm al-qiyama. Mtume sallam anasema yote atakayelia sisi jambo ovu katika Uislamu, mtu huyo atapata madhambi ya jambo hilo analiongoza kwa sababu ni ovu, na kwa kila yeye atakayokuja kulifanya ovu hilo. Kwa kama kuna mtu alifikiria jambo hilo akalipeleka pale, kwa wale wa Malawi wanaweza pale, wale wa Uganda wanaweza pale, na wao fungu la madhambi litakuhusu, si jambo la hatari. Tena wengine wanafanya haya kwa lengo la kuwakera Waislamu wenzao. Hawa si wanasema maulidi bida, hawa si wanasema hivyo, sisi tunawafanyia hapa tuone. Dini haikujengeka katika misingi ya kukerana. Kama wao wanaona jambo hilo linafaa, fanya lila, tarajia malipo kwa Allah. Lakini yale sehemu ya Mina yenyewe takiwalisia ilivyo, ni sehemu ambayo sehemu kubwa ibada zinazofanyika pale ni adhkari, ni kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Mtume alayhi salam alipokuwa Mina hakuonekana akiswali sunna ya kabliya na ya baadia, pamoja na umuhimu wa ibada za swala za sunna hajaonekana. Sasa mtu anaacha kuwashughulisha watu na ibada ambayo imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam za adhkari, anawaletea jambo ambalo lina matatizo na utata. Mina ndo sehemu ya kwenda kupiga dufu? Mina ndo sehemu ya kwenda kusoma maulidi? Mina yani mmefanya adhkari mpaka imefikia hatua mmechoka, kwa sababu mnafanya hili. Atastabdiluna alladhi huwa adna lilladhi huwa khair, yani mnataka kubadilishia jambo lililokuwa bora kwa kulileta jambo lililokuwa duni. Yani adhkari za kisheria zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaonekana zina maana kufanya pale Mina, alafu hapo kupiga dufu na kwa kuna maana, hili ni jambo la jambo baya sana, jambo baya sana jambo hili. Sasa watu wawe makini katika jambo hili. Na hili kuna wakati fulani nilizungumza, miongoni mwa mashehe wetu hawakuipenda lugha hii, lakini mimi leo lugha hii ninairudia kwa sababu naamini niko katika usahihi, kwamba Ahlus Sunna wal Jamaa, nyinyi mna mashehe wenu, ikifikia hatua mnataka kwenda kutekeleza ibada ya hija, nendeni kwa mashehe wenu, waulizeni, bwana mimi mwaka huu nimekusudia kwenda hija, nienda na taasisi gani? Wao wanajua. Nenda vile, nenda vile, wao wanajua. Shekhe aliogopa, huyo shekhe aliyeniambia lugha hii sio nzuri, aliogopa kwa kuhofia, anafikiria mimi nawatangazia biashara katika taasisi hiyo. Lakini si hivyo, hii ni amana. Haiwezekani atuwaelekeze Waislamu kwamba hii ndio njia nzuri ya kupita, alafu kuna njia mbili mbaya nzuri, alafu sisi tunaweza kuenda kwenye njia mbaya. Sasa tutakuwa tunabeba rehema kwa Allah katika hili. Kwa hiyo nimalizia hotuba yangu kwa msisitizo kwamba kwa sababu mfumo wa ibada ya hija kwa sasa hivi mtu hawezi kufika Maka ila kwa utaratibu uliopangwa ambapo huwa kuna taasisi maalum zinazowabeba mahujaji, basi mtu atafute taasisi iliyokuwa salama itakayomfikisha ibada ya hija. Hizi ndio nasaha zangu za mwisho katika kulimali, katika kumalizia hutuba yangu ya leo. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. أقيم الصلاة.